julde nelaaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aljuma oɗo ɓennuɗo, Allah subhanahu wa ta'ala o hodduwino e bawɗe makko e hattan makko. Bandiraɓe, wiyami arga ko siftodirde e moɗon fi alhaali diine men oɗo mo anduɗa, ko ɗum ɗon tagi Allah subhanahu wa ta'ala windi en. En tolninomo e siftinde hadis nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo wi heblenen gueɗe joyyi haade joyyi gueɗe joyyi arde. En wowlino hadis o, en haalino gueɗe nayyi heddi gotel. Bisimillahi subhanahu wa ta'ala, gotel ngel ɗon ko ɗum ɗon jogorɗen yewtide hande ɗo e gueje bisimillah. Mbokki juliɗi, ajjumo bi passé ci kattanu yalla, yalla dogalon na ñun la mbokk yi yabalon na nëw fi waxtaan ak yéen comme niñ ko baaxoo def. Bi ñëwee tamit waxtaanoon nañ ci ndénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ndénkaane juróom bala juróom ñëw. Waxoon na ñeent yi mu des benn, benn boobu bi iznillahi tabaraka wa taala ci lañ fas yéene def waxtaan wi diggante timis bi ak gee. Ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala yal nañ ko yàlla nangu. Ñoo ngi leen ci sant tamit di leen gërëm, ndax dalal bi ngeen ñu dalal gis ne waxtaan bi wax dëgg yàlla am na solo, ba ngeen sàkkuwaat pour ñu ñëw fii teewaat ci jàkk ji. Loolu ñoo ngi ci gërëm magi jàkk ji ak ñi nekk ci koñ beeg jàkk jeeg imaam bi, ñi nekk ci ginnaawam yépp wax dëgg yàlla, ndax ñoom ñoo kontaan ci waxtaanu àjjuma bi ba sàkkuwaat ñu ñëwaat. Beneen toro Allah subhanahu wa taala fi yoo yob on moƴƴere ko fuddee imam haa won ɓe caggal makko ɓe fof, parce que ko nen welti e yewtere he haa tori ɗon e amen kadi yen artuɗo waɗa noon en kadi yewtere musiɓe ɓe mbele musiɓe ɓe ina daña hen baraji. Toɓɓere hannde nde yewteten nde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam siftitantuno musiɓe ɓe, o wi ɓe wo firagika qabla sughalik. Nelaɗo wi neɗɗo o so dañi jot, so dañi temps, yo heño o rewa Allah haade makko sohlinde. Oɗon gandi ɓi adama o fota dañde temps e aduna so wona rewal Allah tabaraka wa taala. O wi fal matlubu minna an natatalla ila almustaqbal, ko ɗaɓɓa e men woni ƴeewen ko woni yeeso men, kala ɗo wonden eɗen ƴeewa holko woni yeeso men, holno watten haa rewen Allah. Wa ila ma nahnu maqbulun alayhi wa an la nastaghila fi ma mada wa fat, holko l'islam yiɗe men woni ñalawma fof eɗen ƴeewa ko woni yeeso men, waasen yeccitaade caggal eɗen ƴeewa ko ɓenni. Ko ɓenni nafata neɗɗo, neɗɗo o so fini subaka makko haa e kikiiɗe ko woni yeeso makko o foti ƴeewde. Holno watta haa o daɗa, holno watta haa Allah wele e makko, holno watta haa o rewa Allah, ko ɗum ɗon neɗɗo foti waɗde. Mbokki, tomb winde sa waxtaan bi tawi mooy yonent bi neena fi nga amee temps jaamul yàlla balaa ngay soxla, ndax léegi nga soxla, léegi soxla ñëw. Moo tax l'islam di sàkku ci ñun saa yu ñu xëyee ñuy xool lu nekk sunu kanam, ñu bañ a gestu ginnaaw, ndax di gestu ginnaaw di xool lu passé daf lay tardeel. Saa yu xëyee da ngaa war a xool naka ngay def ba mucc, naka ngay def ba yàlla kontaan ci yow, naka ngay def ba am tiyaaba, naka ngay def ba nekk jullit, naka ngay def ba topp yàlla. Loolu nga war a def ikhwani. Nelaada sallallahu alayhi wa sallam wi al istighlalu bil fa'it yudayyi'ul waqt, nelaada wi neɗɗo sohlinde ko ɓenni pertantu waxtu makko. Haaloɓe olof ɓe wiyey so mbaroodi laadi haa yehi gila jamma mbaroodi wirtiima ɗo yehi laawol mum a fini subaka, a yii laawol ngol mbaroodi ndi rewi aɗa ƴetta sawru aɗa rewa heen aɗa fiya, wallahi a perti temps, a perti waxtu ma, sabu alaa ko nafata e ko wattaa ko. Ɗum ɗon noon juulɗo omo foti toppitaade waxtu makko haade makko pertude waxtu o. Ƴeewen hannde ngooɗo ndiɗo leydi yimɓe ɓe holko ɓe pertata e waxtu e jooɗaade e télé, ye odo jamaanu foti ko tagi jamaa o heewani futuro to julbe be woni julnobe aljumaa be hoto be woni arnobe do aljumaa julde be hoto be woni de futuro yoni mbele ko asman be ummino mbele ko leydi ni be njalti be natti mbele ko asman be tellino be jeengi wala ko nday mayongo be feegno be natti wallahi awiye ala awiye ko inder galleji hebe ummino peska bisikata ko rewde Allah ko waqtuji bisikata ko rewde Allah ko ko korka wala ko taski wala ko aljumaa aljumaa be yejjiti Allah subhanahu wa ta'ala o wina alquran wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqin raw Allah maide ara mbok julidi yenanti bi neena al istighlal bil fa'ita yudayyi al waqt di occupé wu ci lu passé nga nek ci dara sa bop da fay tardel so baye ba jaan romb nga jël ya top ci train bi mu jaar trace bi jaan bi jall na depuis minuit nga yewu 6h du matin ñu ne la jaan bi fi la jaar nga ni anata rëdd bi fu mu jaar ñu ne mo ngi ni nga jël ya di door ci train bi di door outil allu ba da ngay tardel sa bop julit du tardel waxtom suñu xolé tay nit ñi li ñi tardé ci waxtu kenn xamul nu mu tollu lan mo leni tardel ay télé sétan télé da ngay gis su lamb amé Dakar yeen fi di ngeen ko sétan wala du ngeen ko sétan ndax jakk bi dina fess timis heure bobu ana nit ñi ñu ngi ci télé yi ñu ngi ci tok xolal tay timis bi lutax juma bi fessu ana ñu julli ci won aljuma ñu julli won aljuma aljuma juma bi dafa fess ana ñoo ñu tay ndax ñoo ñu kaw asman lañ baye ko wala ci bir suuf ci lañ genné wala ci bir dex gi lañ genné delu waat nañu dedet ñu ngi ci bir kër yi tok parce que dañuy japp ne julli jaamu yalla aljuma ba aljuma la jaamu yalla korité kessé la jaamu yalla tabaski la loolu lañuy japp fekk dañuy faté ne yalla dañé won yonenti bi wa'bud rabbak hatta ya'tika al-yaqin jaamu yalla waxtu yeb ba dé fekk la ci parce que jaamu yalla motax ñu bindu ñu wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din mbok julli li kon nañu xamne yonnati bi alayhi salatu wassalam neena man ahsana fi ma baqiya min umrihi lam yu'khaz bima mada min zambi wa man asaa fi ma baqiya min umrihi ukhiza bil awwal wal akhir ne la do men sallallahu alayhi wasallam o maki o wi kala mo tinni e ngurndam makko ko heddi hen so tawi an ngurndam ma hewani ko sede heddi hen ko balde heddi hen kono atinnima ko semen heddi hen kono atinnima ko lewru heddi hen kono atimmi atinnima ko hitande heddi hen kono atinnima atinnima e ko heddi ko nelaado wi Allah ma yafe ko ko binnuda ko hayso tawi ko binnuda ko ko bonno Allah ma yafi parce que atinnima e ko heddi ko kono nelaado wi sa bonni ko heddi ko ma Allah nyaawé ko bennuda ko e ko heddi ko fof ma Allah nyaawé dum kon tinno den e ko heddi ko enen jodi be der odo jama enen gandi ko keddori den est ce que enen gandi hole men mo and ko heddiri hankadi est ce que ko hande do e geje est ce que ko hande odo jama jon joni enen jogi enen gummi e yewtere do wadani jomba wana wadi do jon joni ko ton min ummi ton min nyalli musidda men goto o haali don qissa goto mo ganduda qissa o ina yurmini cukalel dewel ina sudda mo tigga on gandi do e nder senegal cukalel debbo so tiggama holno nyallirta holko bornoto holko watta yeso makko holko watta hore makko holno nyallirta ene ko eda andi cukalel ngel nyalliri non hakikide chomchol gotol heddi o borno parce que enen ngowi do debbo sina sudde ma borno cum ci joyi so fini subak so midi yoni so tisbar yoni so takusan yoni e futuro so yi salon omo art cukale nge be mbi mo ar wute goto heddi hankadi hiri ar yaade bedo ya ha salo o wi omo yalda tan onani be noddini onani futura futuro noddinama o odari be mbi mo ko woni o wi mi julay futuro be mbi mo ya ayani no wada ayani ko moma yeso mako sa salligima ko momida ko bonay ar ha njula nga upp sa ha jamma den dina fof njuula wiɓe ala mimi juulay o yehi o hebli yimira ɗo tikki yehi lawol mo woppima ɗon wi o ko kangaɗo kanko o yehi o salligi o wirti siyade makko yimɓe ne dari ene ƴeewamo o jetti kol o waɗi hoore makko o juuli o sujji tan o maayi toon o sujji o maayi ɓe haalni yimiraɗo yimiraɗo wulli faɗɗi ayi mbokki ñun ñëpp ñoo wara góorgóorlu ànd góorgóorlu ci sunuy waxtu yenente bi alayhi salatu wasalam nee na képp ku góorgóorlu ci li des ci sa dund yàlla dina la baal li nga paase li des sa dund soo ci góorgóorlu mbokk yi fii ñu toog kan moo xam li nga dese ci ñun fii toog kan moo xam ñaata fan nga dese ñaata semaine ñaata weer waaye yonente bi nee na soo góorgóorlu ci li nga dese yàlla dina la baal li nga paase même boo ko yàqoon yàlla dina la baal waaye soo yàqee li des dinañ la atte ci ñaar yëpp dinañ la atte li paase atte la ci li nga mujj li nga yàq léegi-léegi benn xew lañ jóge fii fii soriwul dara benn xew sunu benn xarit buy takk soxna foofu foofu la ñu yendu sama benn xarit mu ngi fay nettali démb xissa bu mu nettali woon ci jàkk Gilles Kounda benn xale bu jigéen bu am jëkkër ku nekk xam na jigéen bu amee jëkkër Sénégal sa jouru mariage ni ngay préparé lan lañ lay solal di nga sol juróomi yére di nga dem salon di cappi-cappi lu nekk ñu diw la ko lu nekk ñu yan la ko xale bi bi mu nekk bi defee loolu ba mu des timis mu war a dem salon sol yére bu mujj bi mu dégg ñu noddu timis mu ne day jàpp yaayam ne ko lu tax ngay jàpp ndax soo fi jàppee ah da ngay yàq sa kanam da ngay yàq maquillage bi ñu la defal da ngay yàq liñ def sa bopp ñëwal rek ba guddi nga boole julli yëpp julli gis nga loolu lañu gëm ñun ñëwal ba guddi nga julli julli kan moo la wax nga boole ko xale bi dana yaay déedéet man damay julli waxtu fi jot na damay julli yaay ji gedd dem bàyyi ko ñëpp sa jëppi ko mu ñëw jàpp lal si jaadaam jël kol muuru dindi yuñ ko defaloon yëpp daa di lal si jaadaam kàbbar rukoo siggi daa di sujjoot daa di faatu kan moo xamoon ne bis boobu la xale boobu di dee kon nañu góorgóorlu ci li nga xam ne moom la nu desee ci sunu dund doomu aadama dundam dafa cher moo tax yonent bi ne firaaqaka qabla suhlik jaamul yàlla bi nga amee temps balaa ngay occupé parce que occupation moo ngi ñëw waaw li am importance ci yow muy nga góorgóorlu musibbe ko dañuy himme e nguurndam ɓi aadama woni o ƴetta fursa e waxtu makko ay allah subahanahu wa taala omo alhaali waxtu fii waxtu ina himme ina dañuy himme e allah subahanahu wa taala ɗum tagi o woondi e wal asr holko wal asri firtata allawi wal asr mi woondi e waxtu o mi woondi e oɗo zaman mi woondi e oɗo waxtu takkusaan inna al insana la fi khusr fii o ɓi aadama omone perte allah so woondi e huunde yimɓe ne foti tottude importance ko allah woondi ko ɗum tagi ɓi aadama waxtu makko o fota wadde ɗum e ko alanamo fayida hakkunde makko e allah subhanahu wa taala fii diine makko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi neɗɗo ko adi ko nimsata janngo so fini yowma alqiyama woni waxtu oɗo o fijirtuno oɗo waxtu mo totano allah ɗum tagi ɓe wi andu ɓe wiwi sa wirtima genaale ɗe a wi la ilaha illallah leliɓe toon ɓe ɓe wiye a fijay tan a anda ko nafata sowona araɗo sa wirtima genaale a wi la ilaha illallah maayɓe ɓe ɓe wiye ala ya anda ko nafata a anda ko wiɗa ko sowona araɗo leloɗa no amin ni anda a fijay bandiraɓe tinno ɗen wasen funtude koye men neɗɗo so yehi gese omo rema o woni toon ha hiiri o dañani toon haydara omo foti tinnade e waktu keddiɗo o seeɗa o waɗata hen seeɗa enen foof ken arnoɓe gese ɗe eɗen rema en woni ɗo ha noddinama takkusan hakkunde takkusan e futura e gueejo ko heddi hen no foti waktuji ƴew ko perduɗen hakkunde subaka guila fajiri ha tisbar ɓenni ha takkusan ko heddi hen hankkadi hewani hankkadi eɗen e takkusan nelaado sallallahu alaihi wasallam ni o wi bu istu ana wa saaka hataini nde alla nelata mi nde aduna o ina gasa ina wayna be do pedeli didi parce que de do pedeli didi ko di buri ndir na heewi mbokki kene ko nek ci ñun na jël temps na gor gorlu ci diine buñu nax suñu bop waxtu wi dafa cher yalla dafa ko fonk ba yalla dafa giñ ci suratul asr yalla mu ne wala asr innal insana la fi khusr yalla mu ne giñña ci takusan doomu adama mu ngi ci perte lan motax doomu adama perte parce que waxtu yu ko yalla jox daf ko yittewul daf ko liggeyul yalla waxtu yu ko yalla jox muy dundum nga xamne da koy perte ay minute diko perte ay seconde diko perte te seconde bu mu perte dootul ñowat borom bi subhanahu wa ta'ala neena doomu adama perte na mbokk yi kenn ku nek ci ñun waxtu wi la yalla jox fexel nga gor gor lu nga liggeel ci sa borom ndax yalla daf ci geñ fexel waxtu wi nga liggeey ci doomu adama bu xey dem tol bi nga xeye tol fajr nga dem bi nga julle fajar nga genn dem tol nga dem defo fa dara ba takusan jot lan nga dese ci guddi gi lan mo fa dess digeunte timis ak ge kon bul yaq digeunte wa waxtu wo dese nga dese tuti bul ko yaq kon lol lañuy sak fal muhim huwa al inshigal wal ightinam fursatul umr wama tabqa minhu bil umur al asasiya li islam di sak ci ñun moy kenn ku nek ci ñun nga gor gor lu ci waxtu wi nga jël temps di dess dund nga jaay ko yalla tabaaraku taala gis nga nit ñu bax ñi ngi gis nit ñu bax ñoy ñuy deg seen tour yi seen waxtu dañ ko joxon yalla musibe ko islam dabatay men woni yetten waxtu men odo tinno den hakunde men allah subhanahu wa taala ko dum don woni al hali himudo woni waxtu men totten allah wa sen fijir de ngur nam men wa sen yetti de ngur nam men waden dum e ko ganduda jango en dañ dahen baraj do da de grand place ina wada damiye est ce ne do dañay hem baraj neddo jodo yetta kamil alquran deftere quran ina janga hol ko wi ay jangude quran nela do sallallahu alaihi wasallam wi jettu deftere makko ina janga alquran mi wiyani u wi alif lam mim yo yo yani dade tatidi u wi ko mi wiyani neddo u wi alif lam mim ala so wi alif o dañay chafantati tiyaba alif tan so wi lam o dañay chafantati no foti so wi mim o dañay chafantati no foti kon so jangi alif lam mim zalikal kitab o jangi baqara ha gasi no fodi barajo dañat no fodi dañat kon so jangi hizib o jangi ci moje nay o jangi kamil o fof ko dañat wallahi o dañat baraji mbokki islam da fay sakku ci ñun pour sunu waxtu ñu jox ko yalla ñu bañ ko fowé jël sa dundu def ko sa waxtu nga def ko ci lu amul ben njirign tok setan tele dem match football dem fo xamni amul ci grand place demi ndaysan ndax lolu amna importance amul ben njirign yenen tibali sallallahu alayhi wasallam day misal ci ku tok di jang alquran tiyaba yi muy am mune waxuma nga ni alif lam mim dedet waxuma lolu de mune bone alif nga am fanweri tiyaba nga ni lam nga am fanweri tiyaba nga ni mim nga am fanweri tiyaba lol ñaata la kon so jange bakara ba sar bi jeex lan ñaat tiyaba nga am kon bo jange ñent sar kon bo jange kamil bi kon nañu gor gorlu ci sunu waxtu dafa am musibe woni don gandi mawdo goto cierno goto mawdo o mu wi al imam nawawi ko yi mawdo goto amu dañi jubi chafande jeegom ko yi mawdo ini fija o wi mo nofoti dubi ndañ da mawdo wi chafande jeegom o wi mo chafande jeegom ada woni dum do inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tan on wi mo hoto wiyam dum don hoto wiyam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un hoto wiyam non parce que enen sanani inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ol ko yeta asikay ko mayde uy moto wiyam non uy ma anda ko firtata a anda ko firtata uy mi andi ko firtata uy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ol ko firtata on wi a en maye uy ay anda uy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ko firtata woni enen inna enen lillahi ko alla tagi en ko alla woni jommen ko alla jeyi en sa gongini an ko alla jeyma holko watta sa gongini ko alla woni jome alla jeyma alla winduma alla takma alla tellinma e do ndido leedi holko gollata ko yamirma ko a gollay ali goto ko wi inna ilayhi raji nyalaw mama arma mi rutto e Allah Allahu akbar bandirabe sa gongdini ko Allah jeyma ko Allah takma Allah winduma nyalaw mama ar rutto da e Allah eske afi jey ba yo e wi mo e ahali gonga e cerno ande ahali kam gonga o wi mo no fodi dubi nanda wi chapande jeegom o wi ko heddi e ko ko hedduda ko heddi e ngurdam mako e ko bennuda ko ko buri ko bennumi ko buri o wi tinno e ko heddi ko alla yafa mako bennuda ko sa tinnima e ko heddi ko alla yafa mako binni ko sa fijiri ko heddi ko alla nyaawma e didi fof o nyaawma e ko heddi ko o nyaawma e ko bennuda ko dafa am benn borom xam xam mbokki bu gis benn mag bu am juróom ñett fukki at muy fo mu ne ko ñaata at nga am mu ne ko juróom ñett fukki at mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaji ne ko bu ma wax loolu de bu ma ko waxati lan moo tax mu ne ko bu ma wax loolu parce que ñun dañoo jàpp képp koo xam ne dégg nga ñu wax ko inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dafa japp ne yow da ngay dé non lool lañ gëm mu ne ko bu mako waxati dé mu ne ko da nga xamul lu muy firi motax nga nan bu ma la ko wax mu ne ko lan lay tekki mu ne ko man ñun yalla mo nu bind yalla nu bind yalla ay sunu borom wa mbokk yi kenn ku nekk ci ñun fi tok so gëmé ne yalla la bind yalla moy sa borom yalla mola mom yalla mola sak est ce que di nga bëgg yalla dila gis fu ko neexul su fekke yalla mola mom yalla moy sa borom yalla la sak est ce que di nga rafet ci yow nga gis yalla dila gis fu ko neexul mune wa inna ilayhi raji ñun ci yalla la ni delu so gëme ne di nga delu wat ci yalla bis dina ñew allahu akbar wallahi bandirabe nyalawma ina ara e nyalawmaaji o do bi adama tiddo hore wi rewata allah ma la jettu ruhu makko o yaltine galle makko o pa galle o telline leso o pa fuf perondo mo bi adama ha e morgo bellel na ma ton yimbe fa hota bi ya ha weta foten jama so wedi be aray ga jama bi jete micro be wi kari yalti aduna ngare imi fo bara renda so be ari ay goto weta to kolone lo woni ay goto weta non wala ko mi weta ay goto weta to cerno woni ay goto weta to kari woni halko weta halko bi weta ha fure weto non so te ko jël bi yana niw bi so de ko fulabe to maydo wodi hay ay inde ma al nati dañ de inde wallahi ay goto weta to alhaji woni to kari woni ay goto weta non holo weta to fure o woni to maydo o woni bi ye omon ga morguto hol ko be warta be heblente heblo be so bari sum ci di be bortata ko an lotane hore ma lotate hande an borno do hore ma cumci hande a borno to cumci sa gayni a habbete hatida Allahu akbar be fawma ga yeso Allah ga yeso jamaa'o jamaa'o mo sallatuna la arde o en saaji nana nuddina ngo wi'a be do be hada yimbe dana de o do bilal o mo wayu lukde dane makko de welani wayi o wa nuddinde ay ay be salobe ya salobe ya de jamaabe kambe nan taybe kala dum ay be wada critique bilal o wa nuddinde wayi dane makko de welani wayi no haritani wanani ilimano na wawi darade juude darde juude wayi ay dum rek adani saybe ko tega yaata jamaabe wi ay dum be halata dum don wala hala ay jamaa mo sallallahu alaihi wasallam arde o say mayi jonjoni ko ton nawete da mbokki ñun ñem ñoo wara bayyi xel ne bisangi ñew da na ñu gene suñu kër yi gis nga fim neegi ni ko wax mu ne awma jot awma tan dama occupé dama nangam beul na ñu dul julli ci fi fo waxe ñu ne aw ñu jot ah kon ñu ñew jakk dañu am jot est ce que ñew jakk am jot la bisangi ñew di nga bayyi lol nga nekkon yeb nga ñew jakk fal force xam nga lutax da nga ñew jakk fal force parce que juroom ñaari ponkal ñoo la yëkëti indi la moy bu sa ru génné aduna ñu tek la ci caisse gi di la indi ci morgue bi fofu di nga ñew fal force waye xam nga lan moy problème suñ lay indi jakk fekk daawo ñew xam nga jakk ji moy wax ak yow moy wax ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin jakk bi mu ne yeena nga indi ko bugul ñew fi de o mu addaton do o yi daanu arde ko non rondi mu odon addamu don nga ni mawbe sappo di do wala mawbe njena yo so be do ni ma neddo wara fal force to be noni ma bari may caisse be hippi caisse kala do bi di nawde ma be nawati nono ay ana ilanu arda jama hande be addi ma fal force yen jama hade min addede e min jogino mawdo goto ga Dakar so noddini o gayni o ye heblene waqto hade mon heblenede ngare heblode waqto hade mon heblenede ngare njuule hade mon juuleede ko nono wiyata so noddino gayni rek o jagga micro o wi heblane waqto hade mon heblaneede ngare njuule hade mon juuleede o wi ko mojji yonata de ko mojji yonata sa juuli subaka asi ko yoni de yonani fo juula tisbar sa juuli tisbar yonani de fo juula taksan sa juuli taksan yonande fo juula futuro sa juuli futuro yonande fo juula geje sa juuli geje yonande fo wada nafila jamma il faut hora il faut sakoda il faut hala ko mujji il faut yaha ko mujji il faut wada ko mujji ay amon nañ ben mak genn aduna Dakar yalla ko yalla fay su noddon ba pare da nan wajal len waxtu yu bala ñu leena wajal xam nga kañ lañ lay wajal moy bo genn aduna lañ lay wajal kën du añ kën du rer te suulu ñu la waaw nga bu nit genné aduna kèn du agn kèn du réru lañ la suli ba paré doga ñew lek fék néw baangi ni ci morgu bi kèn du def dara kuy wax sax ndank ngay wax ndank ndank ndank kèn du yuxu ci kaw kèn ñep ndank lañ wax jaagar jaagari ko gis ndank lay def Allahu akbar buñu suli la ba paré nak buñ ñew nak ñu doga agn ha ñu doga nan ataaye ñu doga defar ay njar nan ñu doga nos ñu doga nos xawma nosi yegg na seju xawma yegul fi waye Dakar ku de dañuy nos dañuy rey nak indi 14 cin lu ay bass tak ay radio di yuux di lek yapp est ce que ku nek ci nakar de war na lek yapp kañ lañ wara lek yapp buñuy nos mota gis nga tabaski nos la yalla mune lek len yapp korita nos la yalla mune lek len yapp ha nos yapp la waye dej isna'u li ala ja'far ta'man fa inna lahum ma yusqiluhum Allahu akbar yenent bi kero bu mu amé dej keur ja'far mune indil len wa keur ja'far luñu lek ñom tay taluñu togg indil len len luñu lek ñom taluñu ko ndax ko am dej yo talo tonk bokku julit yi dañ len gor gorlu suñu waxtu ñu baña fowé suñu dund ñu baña djel sunu dundu diko def comme ñi nga xamne seen dundu yeb fola allazina takhazu dinahum la'iban wa lahwan wa sen fijirde nguur ndam men honono ben be andura be jaggi dine be bo woni fijirde li ci ki fof ko fijirde allazi ma khalaqna as-samawati wal ard wa ma baynahuma la'ibin o do asaman e leydi mi windani dum fijirde kon buñu fo nonu gor gorlu sunu bop nonu fonk sunu dine nonu bëgg jak nonu bëgg jaamu yalla lepp lu nu am na nek yalla lepp lu nuy perte bu mu nek yalla lepp lu nu am na nek yalla su la ñepp baye jappal ci yalla wallahi ko and ak yalla perte su yimewé fofu wuppima jagge yalla wallahi kala mo dañi yalla pertani su yimi fa woni bangé an won bangé yalla kala gondudoy yalla on o wasani haydara kono sa wuppi fofu wuppi yalla rewé fofu ma wupp fofu ngarta yalla mun tegi senedo wada may morgo o lota ma ha gayni ilimano fay mo yesmo ko mu jule o ko imano wiyata yet allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik allah yo do le lilu do ko maccudo ma ko bi maccudo ko bi maccudo hande so neddo ari galle ma o wi ma an ka maccudo ka bi maccudo bamma ko maccudo yumma ko maccudo hono watamu afiyay mo wamre afiyay mo wamre eh hande o do o dari may yeso imam o wiyama ko maccudo bamma ko ko maccudo yumma ko maccudo ay yimbe be wi amin amin allah allahu akbar yimbe be wi amin ay parce que ko allah parce que ko allah hay goto habata ay allah nit bu genné aduna bañu tek ko ci kanamu imam ñepp rang imam xam nga lu muy wax mune yalla ñepp ne ah mune ki jam la bayam jam la yayam jam la allahu akbar tay ji kula wax lolu fi rek ubi sa keur mune la yow jam nga doomu jam nga doomu jam da ngay xex ak mom pourtant xolal jam bobu nit ñi di bañ mom la yonenti bi gëna bëgg loolu ko yalla tagge ci alquran subhanallazi asra bi abdihi wa annahu lamma qama abdullah tabarakallazi anzala alfurqana ala abdihi dum tagi kan ko nela do wi la tatruni kama ataratin nasara ibnu maryam inna ma'ana abd faqulu abdullah wa rasulu xolal ñun dañu bañ baat bobu ene e yida wiye de ka maccudo o ko maccudo hen saaji ni wiya o wonata imam jama ko maccudo o janginta do ko maccudo en saaji nana dum ene fo ken maccube ene fo ko Allah jeyen ala goddo ala do dimu yimbe fof ko maccube kullukum min adama wa adama min turab isan cerno goto o lili may ba mule yimbe be ari ma cerno ko watta do o wi mbide yidi andude iye iye rimbe be e iye maccube be holno way ko dum lelni kam do mbide yidi andude iye iye rimbe be e jiye jiye jom jawdi be e jiye be ala haydara be mbide yidi andude holno wayata ben borom xam xam dafa baye keur yi dem teud ci armelia nit ñi ñew ne ko lo fi def mune dama bëgg xamé yaxu patron yi ak yaxu miskini mu mel dama bëgg xam yaxu gor yi ak jaam yi ñu ne ko noko fekke mune yepp ayam yepp fu nax fofu amul lolu islam xamul lolu kon nañ leen gor gor lu mbokk julit yi ñu fonk suñu diiné joni a yame tu sala yu ben ki me yar gor tema ci la yewat ko ba joni abeet na joni jama wa yo ki me yar gor e jamaaji di inshallah bismillah li imam di wax ni mom Allah Allahu akbar li imam di wax ni legui legui moy njeriñ amna ben waxtan bu def ci internet bi tuddu ko risala ila jaril masjid won yewtere mo wadene internet o innirde dum lettre faado e koddo e sara jamaawo lettre faado e odo juldo hoddo e sara jamaa juldo hoddo e sara jamaate o yaata jamaa on holko jaggudon e makko est ce que ko on ko juldo juldo mu yida jamaa juldo mu anda jamaa ay neddo so salima yaada jamaa nyalawma ma ar jom sudu makko ma wullu ha yimbe ara o wi jette nawe jamaa est ce que on nani ko halmi on nanani de asalima yaade jama a wuri ha amawni arisi a danyi bibbe nyalawma nan ara jom suduma o wullay ha yimbe ara wi'e nawe jama ha on nani joni ha somay holno jom sudo wi'e o ye nawe jama an kadi mi soxlaani nawe jama e ko neddo yo ya jama hadema ko nawe de ana sarima yaade jama a wuri ngurnam ma fof anda jama oni hay pentiro no way ndeysan yoni amayi jom suduma wi nawe mo jama jama o wi o fotani arde jama ay nela do sallallahu alaihi wasallam yaade jama wonno ko himmi makko o wi mi yidino min nela do mi yidino julde yonami aray ga jama hebe nuddina mi wi neddo yo ar o lomto kam ga ilimano wonata lo on julna o wi mi subo neddo e yimbe jama he mi yaha to ladde to mi subo ledde mi adda dum e galleji yimbe ba anda be arta jama mi duppa galleji mabbe di sonila do yi yi hawi ina duppa galle neddo mo yata jama kon on al hali mawni mbok yi yonnata ali sallallahu alaihi wasallam daf ñu don soñu pour ñuy dem jak pour ñu bëgg jak gis nga nit so bañé dem jak bis mu ngi ñew dinañ la yenu yobula jak bi bis nga ñew sa jabar moy yuxu sa jabar moy yuxu ba ñepp ñew ñu ne lan la mu ne yobulen ko jak ba ñu waccala lal bi duggal la ci caisse gi yobula jak est ce que lolu di nga am tiyaba ngam tiyaba mbok julli di yenante neena yitte won na julli jot ma wax ñoleel ñu julli ma jël ay nit ci biir jakka ji ma and ak ñom ñu for ay mat ci all bi ma ñew ci kër gaay nga xamne duñ dem jakka ma taal seen kër yi ma ñew ci kër gaay nga xamne duñ dem jakka ma taal seen kër yi su yenente kon bu gey dem ba taal ay kër nit yi du dem jakka ci sunna yenente la bok azhabu ila al masjid sunanun min sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax ñu wara gor gorlu ci lolu ñu ñaan yalla subhanahu wa taala yalla defal ñu tiyaba yalla gis nga ku genn kërëm di dem jakka tank bo yëkëti ndey jor dañ lay bindal tiyaba so yégué tamo ñu tégal ñu bindal effacer la bakkar ba nga yegg so yexé ci buntu jakk bi nga duggal sa tank ndey jor nga wax bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlika nga duggu nga julli ñaar raka nga tok yalla dina envoyer ñaari malaka malaka bi tok ndey jor malaka bi tok tamo kilan allahumma ighfir lahu kilan allahumma arhamhu te yu julle go neddo so wumi magalle mako o maraka jama koy de de waya hatare o windantu baraji o mo itate bakkar so ari ha aga damal jama o burti pare mako o nanni ko ngal mako nyamal o wi bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik so ari o juri darde didi malaika ummato do asaman malaika didi o jodo ndey nyamu o jodo nano o wi allah ya famu o wi allahumma allah ya yurmamu te ajulan tawa sama hoto koy ngal nanal adato yaltude o ya wassalatu wassalam ala rasulillah allahumma aftah li abwab rahmatika sama ara allahumma aftah li abwab rahmatika sama ara sama yalta allahumma inni as'aluka min fadlik wa yalta allah subhanahu wa ta'ala ya famu bakatuji makko di fof hoto neddo dañata dum don so wana yaade jama jono so tawi an awuri ha ma ya han jama wala nanta di do baraj ne la do wi son andino ko wone yaade jama son andino ko woni safful awwal julde yeso o wi hay so don laja hay so don pafa mo won ya hay so don pafa o don jirgo ne la do wi on yahay ne la do wi son andino son yeyi ton on dañe ton tiew ina juda ha koyngal mbalu juda ha bendi kon yaay de ay dum don holta andata samedi e dimanche so dañi kumal be andi hande kumante do ko patron be aray kambe fo mbele be dañe beñe goro e tangal to yey dum de imam nyalama ma anduda be andi hande jamaa o ina wadi kumal galle o don be wadi beñe heewi be wadi ji be wadi jinjer be goro o sodama e ayey jamaa o heewa dal hol ko addi be beñe e follere yow ne laado wi son andino son yeyi ton on dañay koy ngal mbalu ina juda wallahi on yahay ah kono wallahi ko yimbe dañata e jamaa ko te wana nyamde dum muri nyamde parce que adañay weluloy Allah yow suka beedo arobe jamaa inde mabbe windede inna Allah yuhibbu sighara fil masjid Allah ina yidi suka be e der jamaa nelaado wadon no tandarma e jamaa yembe le suka be aro mo hokka be nelaado mo yinno suka be aray jamaa on jangi o woni khutba juma o yi usayn hasan ina ara o telli o yehi o yettibe o dari e dow minbar o kontine khutba o woni e der julde o mo jula husayn hasan o mo sujji husayn hasan ari wadde do mako ibnu abbas wi ni'amal farasu farasukuma konon moji puccu konon moji puccu be do suka be de be ngabbe e puccu moju waddi do ciagal ne laado wala do ngandi puccu mako ne wima on yarama musibe baba o yarama ya la yawon mo jere buntu am do nena do lande ko est ce ni way ko mata yeb jama bundo do ko nela do gumdo gumdo o wete ko Abdullah ibn Ummi Maktum o are ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam o namdi me amina la mi miyata est ce que mbi de dañi ngant wasa yaade jama ne la do deji ha boy wi to Abdullah ibn Maktum woni o wi mideni ne la do wi ya noto noddo noddino wo mi alana ma ngant mi alana ma ngant an Abdullah ibn Maktum ya noto o andi holno wadi kanko gumdo o andi holno wadi o yihi marse o sodi boggol boggol gol no juuti o addi o habbe damal jamaa he o jetti bange goddo o habbe damal makko damal galle makko so nani noddinama o jaggay boggol gol o yaha so silmini o jaggay boggol gol o hota est ce que enen ken wumbe do enen jodi be ken wumbe o tagi en yata jamaa Abdullah ibn Maktum gumbalo won silmaha mom ngendi jang alquran yalla nana abasa wa tawalla an jaahul a'ma moy Abdullah ibn Maktum dafa ñew ci yonenti bi mu ne yonent man de duma gis sil makhala ndax mën na baña dem jakk yonenti bi ne ko ndax buñu nodde di nga deg mu ne waaw mu ne demal nga wuy ci ndax ki wote yow lay wo ndaysan comme amul kuko yobbu mu dem jënd buum bu gudd mu tak buum bi ci buntu jakk ci mu jël benen ciat bi mu tak buntu kërëm su dege ñu nodd mu japp ci buum bi dem buñu selmale mu japp ci buum bi ñubbi ñun ana gumba yi fi gumba demb yi ñoo gën ñaccari tay wumbe hanki be buri yiobe hande be ye gumdo ina ya jama gumdo ina ya jihad gumdo ina janga alquran gumdo ina ya to nelado yiobe ina jodi kon yalla ñu yalla def suñu deg ak top ñoo ngi leen di jéggalu kaddi imam jarama yalla yobal ma jéré jazakumullah ay nelado sallallahu alaihi wasallam wi basir almasa'ina bizalami nelado wi weltin ben yahobe der nibere e der e jama e be yaha jama e der nibere be yeta sona be huba torsuji mabbe e der ndiyam e der hudo be yaha metruji hoto be fay jama bi anna lahum nur tam yawm alqiyama nur tam janga yawm alqiyamati so be fini e be jaha e be yawta siradi no be yartuno e nibere ndeni ko nen Allah subhanahu wa ta'ala wadata lumiere e yeso mabbe wi yalawol gol be nata aljanna yenante bi nena begeulal yow begeulal ki nga xamne day genn keureum ci lendeum gi di dem jak julli fajar mu ngoy def ci lendeum julli timis mu ngoy def ci lendeum julli ge mu ngoy def ci lendeum mu ngoy def ci taw yene say mu def ko ci bir ñax mi yene say mu def ko ci lendeum gi ci ngelawli waye lepp ci lendeum la koy def yonent bi ne beugal len wa jojju euleug yowmal qiyam bu dekke lendeum gogu mu don dox yalla daf ko koy defal lumiere pour mu dugg aljanna bi anna lahum nur la wax yonent bi wax nur tam leer gu mat ci lendeum la waji don dox di dem jak yowmal qiyam yalla da koy fayer mu gis leer gu ruy leer gi leral kanama mu da dugg aljanna jang nañ ko alquran yalla mu ne yawma yaqulu almunafiqina walmunafiqat للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم لا لا لين دي واخ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا جان القران يا الله من ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انك على كل شيء قدير يوم القيامه ني دم جاك sen kanam yi day leer ay projecteur la ci yalla di def suñu ñëwé ci sirat day leer nañu dañuy gis boom bi rek daal di jéggi ndax lumière yalla mo leen koy may kon ku bëgg am lumière tamal jak fonkal jak dubal sa kanam yi jak wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid dubal leen sen xar kanam yi jak lool alquran wax khuzu zinatakum in inda kulli masjid ni ngeen dubal sen xar kanam yi ci jak waye su ngeen di dem jak sax na ngeen solo ndax yalla dafa bëgg jak jak yi ñoy neegu yalla wa annal masajida lillah fonku jak julli defara fonku jak ndax jak moy neegu yalla tay president la republique bu doon ñew ci dekk fu muy dem préfecture lay dem wala mu dem gouvernance hein borom xam xam bi tay bu ñew fa lay ñew ci jak parce que jak moy neegu yalla fofu lañ koy téeru tay yonent bi bu doon ñew seyju fu ñew keur gouverneur ci jak lay ñew ci juma bu gëna mag lay ñew julit ñep ñew téeru ko fofu allahu akbar kon nañu fonku jak mbokk yi yalla yalla def ci ñun ay julit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amin ya rabbal alamin.